فسدها الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اگلی گزارش سے مجھے معذرت کی ہے، مجھے لاہور جانا تھا اور انہوں نے مجھے وقت نہیں بتایا، تو میں ظہر کے بعد مجھے اثر لاہور پڑھنی تھی، تو میرا نظام تو بہت پہلے سے بنا ہوتا ہے، کل مجھے پتا چلا کہ ظہر کے بعد، تو میں تو وہ 10 سے 12 ان کو کہا تھا کہ لے لینا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، کل پتا چلا کہ وہ تو ظہر کے بعد ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی، کوفت ہوئی، اور اب اتنے دوستوں کا آنا اس کو بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس پروگرام لاہور کا جانا بھی مؤخر نہیں ہو سکتا تھا، تو بیچ بیچ کی راہ نکالی کہ تھوڑی دیر آپ سے بات کر کے میں معذرت کر لوں گا، اجازت لے لوں گا، میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد کوئی اور بھائی بات سنبھال لے گا. اسلامی معاشرے کی چند بنیادیں ہیں، جس میں سب سے پہلا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہماری جان کا مالک ہے، ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، جو زندگی، جو رزق، جو دولت، جو بھی جو کچھ ملا ہے، یہ بطور ملک کے نہیں ملا، بطور امانت کے ملا ہے، اور اس میں ہمارا امتحان ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. یہاں سے بات کو اٹھایا جاتا ہے، اس ساری بنیاد کی تعبیر ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے ماحول میں جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، تم نے دنیا میں بڑا بننا ہے. بڑا بننے کا تصور کیا ہے؟ دولت مند، عزت، شہرت، عہدے، کاروبار اور مالدار سوسائٹی، بڑے گھر، بڑے لوگوں سے تعلق، یہ ہماری معراج بتایا جا رہا ہے. تو اس کی طرف ہمیں بھگایا اور دوڑایا جا رہا ہے. یہ وہ دوڑ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، سوائے موت کے وقت کی حسرتوں اور ندامت اور افسوس کی. عبد الملک ابن مروان نے لاکھوں آدمی قتل کی اپنی حکومت کا تخت بچھانے کے لیے. اس کے گورنر صرف حجاج نے 1.25 لاکھ قتل کیے، جو اس نے کیے وہ الگ ہیں، جو جنگوں میں ہوئے وہ الگ ہیں، اور اس نے کوئی 19 برس حکومت کی. بنو امیہ کا تخت بچھایا، جب موت کا وقت آیا تو باہر ایک دھوبی دریا کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا، وہ کپڑے کو جب پتھر پہ مارتا تو اس کی آواز آتی، تو کھڑکی کھلی تھی، یہ کہنے لگے یہ آواز کیا ہے، تو خدام نے کہا جو بھی کپڑے دھو رہا ہے، تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا کاش میں ایک غریب قریشی ہوتا، میں ایک غریب قریشی ہوتا، لوگوں کے اونٹ چراتا، تازہ مزدوری ملتی اسی کو کھا کے زندگی گزار جاتا، اور اس حکومت کا اور یہ تخت کا ذائقہ میں نے کبھی نہ چکھا ہوتا، لیکن آج کا افسوس اب کام کا نہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے. وقت ایسا تیز رفتار تیر ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر تو پھر اٹھایا جا سکتا ہے، پھر چلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا نکلا ہوا تیر زمین آسمان الٹی زکند لگائیں یا سیدھی، وقت کے نکلے ہوئے تیر کو واپس لانے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو ہماری بنیادی تعلیم غلط ہو رہی ہے. ہمارے سامنے دنیا کو بطور مقصد کے پیش کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی خطا پڑھے لکھے ان پڑھ، وہ ساری حکومت، صدر، وزیر، مشیر، مرد، عورتیں، ماں باپ، ہم سب اس خوفناک خطا کا شکار ہیں. ہم اپنی اولاد کو دنیا بہت بڑی بنا کے دکھا رہے ہیں، اور دولت اور عزت اور شہرت، یہ ہم ان کو بہترین مستقبل دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا روشن مستقبل. میرے بھائیو، اس سے بڑا ظلم نسل پر اور نہیں ہو رہا. ہم فکری طور پر گمراہ ہو چکے ہیں، عملی گمراہی تو بہت عرصے سے تھی، فکری گمراہی پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے. عملی طور پر کمی بیشی ہر دور میں ہوتی رہی، پچھلے دنوں میں دور میں زیادہ ہو گئے، لیکن پچھلی صدی میں ہم فکری طور پر شکست کھا گئے اور نظریاتی طور پر ہمارا سفینہ ڈوب گیا، اور ہم وہ کشتی بن گئے جس کے بادبان پھٹ چکے ہوں اور جس کے پیندے میں چھید ہو چکے ہوں. اب بڑے سے بڑا ملاح اور بڑے سے بڑا کھیون ہارا اس کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا کہ اس کے مقدر میں اب موجوں کے رحم و کرم پہ چلنا ہے. وہ الٹی چلیں گی تو وہ الٹی چلے گی، وہ سیدھی چلیں گی وہ سیدھی چلے گی، اس کی اپنی ذاتی منزل اب کوئی نہ رہے. یہ وہ سفینہ ہے اور اس کشتی کے وہ مسافر ہیں جن کا کوئی گھاٹ نہیں ہے، جن کی کوئی منزل نہیں ہے. موجیں جہاں پھینکیں گی وہیں پھک جائیں گے، ڈبوئیں گی تو ڈوب جائیں گے، کسی گھاٹ پہ اتار دیں، ان کے ذاتی ارادے اور اختیار سلب ہو چکے ہیں. تو یہ سب سے بڑی اس وقت ہم پر آفت ہے. بسنت منانا، ناچنا گانا کودنا، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اپنی ذات میں بہت بڑے گناہ ہیں. جس قوم کا بچہ رات کو بھوکا سوتا ہو، اور ایک نہیں کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہوں، وہ قوم چھت پہ چڑھ کے کروڑوں روپے کو آگ لگا دے، اس سے بڑا ہے ان سے بڑا غافل کون ہو. مجھے اتنا صدمہ ہوا یہ پچھلے دنوں جو کرکٹ ہارے اور جس کو دیکھو غمگین ہے، تو میں پھر میرا غم اور بڑھ گیا، میرا رونا اور بڑھ گیا. جو قوم کھیل کود پہ غمگین ہو اور لاکھوں بچے رات کو بھوکے سو جائیں، نہ کسی مالدار کے ماتھے پہ بل پڑے، نہ کسی غریب کی ہائے نکلے، اور فیصلہ باد کے 95% مرد عورت نہ 5 میں سے 1 نماز نہ پڑھیں، اور بغیر نماز پڑھے ان پر صبح چڑھے، بغیر نماز پڑھے ان پر شام آئے، انہی صبحوں اور شاموں میں ان کی زیست کا کارواں چل رہا ہو، اور ایک آنکھ بھی اشک بار نہ ہو، لاکھوں عورتیں بازار میں بے پرد ہو کر جا رہی ہوں اور کسی کی ہائے نہ نکلی ہو، سارے بازار میں دکاندار جھوٹ پہ سودا بیچ رہے ہوں، اور ساری عدالت کا قلم وہ چند لاکھ پہ فروخت ہو رہا ہو، اور وکیل زانی کو پناہ دینے کے لیے اپنا علم استعمال کر رہا ہو، اور ظالم کو بچانے کے لیے چھوٹے اور بڑے استعمال ہو رہے ہوں، اس پر کوئی نہ رویا، کسی کو غم نہ ہوا، کوئی غمگین نہ ہوا، اور یہ اس بدبخت گیم پر کہ ہارنے پر سارے غمگین. تو میں نے کہا اس قوم کو ایٹم بم بنانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو ایٹم بم مارنے کا بھی کوئی فائدہ، ایسے اپنا بم خراب کرنا ہے؟ یہ تو پہلے مرے پڑے ہیں، یہ مر چکی ہے قوم، مر چکا ہے یہ سارا معاشرہ. اس معاشرے کی اقدار اس قدر پستی کا شکار ہو جائیں تو وہ کھیل کو عزت اور ذل، اور اس زمانے میں کھیل جب خون پانی کی طرح سستا ہو کے بہ رہا ہو، عزتیں سرے بازار نیلام ہو رہی ہوں اور چنیاں وہ پھٹ کے تار تار ہو چکی ہوں، اور مسجدیں ویران ہو چکی ہوں، سود کی بلڈنگیں سرعام دعوت نظارہ دے رہی ہوں، بازار میں ناچنے والی مسلمان کی بیٹی ہو، دیکھنے والے بھی مسلمانوں کے بیٹے ہوں، نچانے والے بھی مسلمان ہوں، تبلے والے بھی مسلمان ہوں، خواب پہ گھنگروں کی چھن چھن کو وجود دینے والے بھی مسلمان بچی ہو، اور یہ سب کچھ سرے عام ہو رہا ہو، کوئی آنکھ اشک بار نہ ہوئی، کسی کی ہائے نہ نکلی، کوئی نہ تڑپا، اور اس بدبخت پر، اس گیم پر، اس کھیل پر لوگ غمگین پریشان. میں خون کے آنسوں کہیں سے لاؤں اور اس سے رونا چاہوں تو بھی اس قوم کا نوحہ نہیں مکمل ہو سکتا. میرے آپ کے آنسوں میں سفینے چل پڑیں تو بھی اس قوم کی بدبختی کا نوحہ وہ نہیں رویا جا سکتا. میں نے کہا ہم نظریاتی طور پر ختم, ہمیں نہیں پتا ہماری کیا منزل ہے. تو میرے بھائیو یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں, پر یہ چھوٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی بازی جو ہم ہارے ہیں وہ ہم نظریات کے میدان کی شکست ہے. یہ سب سے بڑی شکست نبیوں کو ہو گئی تو ہمیں کیا, ہمارے نبی کو شکست نہیں ہوئی احد کی لڑائی. حضرت حسین جیسی مقدس ہستی نہیں کربلا میں زیر و زبر ہو گئے, پارا پارا ہو گئے. 16 آل رسول میں سے ایسے حسین نوجوان جن کا ایک بال ساتھ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا, ان کا خون ڈھیروں ڈھیر سیروں سیر ساری وادی میں بہ گیا, اور کٹے ہوئے تھڑ کٹے ہوئے سر بکھری ہوئی بوٹیاں وہ پکار پکار کے بتا رہی تھیں کہ میدان کی شکست کوئی شکست نہیں ہے, اگر اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں, چاہے ہم فتح پائیں چاہے شکست, اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہم ہلاک ہیں ناکام ہیں, چاہے ہم نے جھنڈے گاڑ دیے یہ ہمارا جھنڈا سر نگو ہوا. ہم میدان میں عرصے سے شکست کھا کے چلے آئے ہیں, نبیوں نے شکست کھائی, یہ پہلی دفعہ شکست ہو رہی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ڈوب چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی منزل نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے مال کمانے اور پیسہ کمانے کی. تو میرے بھائیو اس ظلم پر تو کوئی روتا نہیں, حکومت ٹیکس لگا دے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں, اور حکومت کوئی غلط فیصلہ کر دے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں, اور تقریریں ہوتی ہیں. تو یہ جو گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس پر کون ہڑتال کرے؟ یہ جو گھر گھر میں 4 سال کا بچہ گلے میں ٹائل لٹکا کے اسکول جا رہا ہے اس پہ کون ہڑتال کرے؟ جس قوم کو اپنا لباس پہننا نہیں آتا وہ دنیا میں قیادت کا حق کیوں مانگتی ہے؟ وہ دنیا میں عزت کیوں مانگتے ہیں؟ وہ دنیا میں تشخص کیوں مانگتے ہیں؟ جو نسل اپنے تشخص کو خود ذبح کرے, جو مالی اپنے چمن کو خود کلہاڑے سے کاٹے, وہ چمن کی خزاں کا گلا کرنے کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ ہاں جو خون سے سینچ رہا ہو, پتے پتے پہ جان قربان کر رہا ہو, اس کا کوئی پھول ٹوٹے تو اس کا گلا بجا ہے. جو خود آگ لگا رہا ہو چمن کو, جو خود ڈالی ڈالی کو توڑ رہا ہو, جو خود اس کی جڑوں کو اکھاڑ رہا ہو, وہ کیوں گلا کرتا ہے کہ خزاں آ گئی خزاں آ گئی؟ تو اس نظریاتی شکست کا بھائیو کوئی علاج نہیں. ایٹم بم بنانے سے کیا ہو گیا دیکھنے لیا, کیا ہو گیا؟ واپس لوٹنا پڑے گا, اپنے دین پر آنا پڑے گا. وہ چند بنیادیں ہیں جس پر اسلامی معاشرہ قائم ہے, چند بنیادیں ہیں جس پر اسلامی معاشرہ قائم ہے. ان بنیادوں کو زندہ کرنے کا پہلا فرض ماں باپ کے ذمہ ہے, پھر معلمین ہیں, پھر یہ ماحول ہے, پھر یہ معاشرہ ہے, پھر ہر فرد ہے ایک دوسرے کو اس بنیاد پہ قائم کرنا. وہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان بنیادوں کو مختصر طور پر بیان کیا ہے. اس میں پہلی چیز ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت کی شکل میں, یہ ایک دستور حیات ہے, یہ ایک بنیادی ستون ہے اس اسلامی معاشرت کے. یا بنی لا تشرک باللہ لا الہ الا اللہ, پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ, کہ ہم اپنی ذات کے بھی نہیں, اگر ہم اپنی ذات کے ہوتے تو ہم پہ موت وار نہ کرتی, اگر ہم اپنی ذات کے ہوتے تو ہم سدا رہنے کی تمنا کرتے, اپنی ذات کے خود مالک ہوتے تو غم کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیتے, بیماریاں ہمیں چھو کے نہ گزرتی, لیکن ہم تو ہر وقت آفتوں کے خون خوار پنجوں میں ہیں, اور وہ میں جھنجھوڑ بھی رہی بھمبھوڑ بھی رہی, ہم تو بے بس ہیں, دیکھتے ہیں کوئی اور ہے جو ہم پر فیصلے نافذ کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد ہے, یہ بچہ اور بچی اور بڑا اور چھوٹا اور مرد اور عورت اور تاجر اور دیہاتی اور شہری, وہ یہ بنیاد دل میں اتارے کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے. یا بنیا لا تشرک باللہ, اور توحید رسالت کے بغیر مقبول نہیں ہے, رسالت کے بغیر توحید کا کوئی بول نہیں ہے, لہذا لا تشرک باللہ کے اندر ہی محمد الرسول اللہ چھپا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر ہی محمد الرسول اللہ چھپا ہوا ہے. اس توحید و رسالت کے بغیر یہ کلمہ ایمان نہیں, یہ کلمہ اسلام نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ ظاہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ وہ نظر نہیں آتا, محمد الرسول اللہ وہ چھپ نہیں سکتا. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا, محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا. ایک ایسا کھلا ہوا ہے کہ چھپاؤ تو چھپ نہ سکے, ایک ایسا چھپا ہوا ہے کہ دکھاؤ تو وہ دکھایا نہ جا سکے. تو لہذا لا الہ الا اللہ دل میں ہے, اس کی پہچان ہوگی محمد الرسول اللہ سے, اس کی چال بتائے گی. عورت ہے تو اس کی زندگی بتائے گی, مرد ہے تو اس کی زندگی بتائے گی, تاجر ہے تو تجارت بتائے گی, زراعت ہے تو زراعت بتائے گی. زندگی کے تمام شعبوں میں جب محمد الرسول اللہ یوں چھلکتا ہے اور یوں چمکتا ہے اور دمکتا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہے. جب درختوں پہ پھول آتے ہیں اور اس پر گوشم کے ساتھ پھل لٹکتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی جڑ جمی ہوئی ہے, راسخ ہے. جب محمد الرسول اللہ گھر میں, دفتر میں, بازار میں, جسم پر, اخلاق پر, گول پر, نظر پر, ہاتھوں پر, پاؤں پر, پوری طرح تمام جسم پر اور زندگی کے تمام شعبوں پر جب محمد الرسول اللہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑیں لگی ہوئی ہیں. دوسری بنیاد ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, ماں اللہ کے بعد, اللہ اس کے رسول کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے, کہ ہم نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو, احسان کرو, حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کو ذکر کیا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, ہمارا فیصلہ ہے تمہارے لیے میرے بندو کہ اپنے رب کے غلام بن کے چلو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. یہ دوسری بنیاد ہے توحید اور رسالت کے بعد. یہ دوسری چیز ہے کہ اولاد کو ماں کا مقام سمجھایا جائے, باپ کا مقام سمجھایا جائے. ماں باپ کی آہیں وہ اللہ کا عرش ہلا دیتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. کوئی ماں نہیں ہوتی بد دعا دینے والی, لیکن جب وہ ہائے کرتی ہے اولاد کے دکھ سہ کر, وہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا, ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی دنیا کے افضل ترین انسان, ان جیسا آ ہی نہیں سکتا. تو آپ تشریف لائے تو آپ نے پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ کس گناہ کی نحوست نے زبان بند کر دی, تو آپ نے فوراً اس کی ماں کو بلوایا. وہ آ گئی تو آپ نے کہا اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی, اس نے مجھے بہت دکھ دیا. تو آپ نے فرمایا پھر میں اس کو آگ لگا کہ یہ بھی مجھے برداشت نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, ادھر اس کے منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں, ادھر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنازہ پڑھایا. جس کو نبی کی صحبت نصیب تھی اس نے بھی جب ماں کی نافرمانی کی تو اس کی نحوست سب کے سامنے کھل کے آ گئی. یہ وہ نحوست ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ ماں باپ کو دکھ دینا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے جو گھر گھر میں ہو رہی ہے. جبریل نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی. تو انہوں نے عرض کی کوئی نشانی بتائیں, تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ اولاد نوکر جیسا سلوک کر رہی ہے تو سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. تو یہ دوسری بنیاد ہے جو بالکل ٹوٹ چکی ہے, ماؤں کے آنسو, باپ کے صدمے اور ہائے عرش ہلا رہے ہیں, پر اولاد کے کانوں میں ایسی ڈانٹ پڑ چکی ہے, موسیقی نے ان کے کانوں کو اتنا گندا کر دیا ہے اور اسکرین نے ان کی آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ نہ انہیں ماں باپ کی ہائے سنائی دیتی ہے نہ ان کے کرمناک چہرے دکھائی دیتے ہیں. وہ بدبخت صرف اور صرف اپنی خواہش کے غلام ہیں. یہ قیامت کے دن بدترین شکل میں اٹھائے جائیں گے. توبہ پر تو ہر چیز معاف ہو جاتی, توبہ نہ کی تو ان کی خیر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی, باقی گناہ اوپر ہیں, لیکن ایک ایسا ہے جس کی سزا یہاں بھگت کے مرنا ہوگا, اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. تو یہ ہماری دوسری بنیاد ہے جس پر ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے, معاشرہ بنتا ہے. ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا, کندھے پہ بٹھا کے ماں کو طواف کرا. سن لو, خود اپنا طواف بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کندھے پہ بٹھا کے. ہانپ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تو ان سے آ کر کہنے لگا کیوں حضرت ماں کا حق ادا کر دیا میں نے, ماں کا حق ادا کر دی. تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو لاکھوں سانس لیے لمبے لمبے ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا, ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا. یہ نہیں کہا کہ ایک سانس کا ادا ہو گیا, کہا ابھی تو ایک سانس کا ادا نہیں ہوا بدبخت, تو کیا کہہ رہا ہے تو تم نے سارے حق ادا کر دیے. یہ ہماری دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد ہے یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. وہ آخرت کا استحضار ہے اور جزا اور سزا کا دل میں یقین بٹھانا ہے اور اچھے اور برے کے درمیان فرق بتانا ہے. مفہوم کیا ہے میرے بچے؟ تو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے یا برائی کرے, پہاڑ کی غار میں چھپ کر کرے, خلاؤں میں اڑ کر کرے, زمین کی تہ میں گم ہو کر کرے, جہاں کرے گا اندھیرے میں اجالے میں خلوت میں جلوت میں, تیرے رب کی نظر اتنی طاقتور ہے کہ خلاؤں سے بھی فضاؤں سے بھی زمین کے اندر کی تہوں سے بھی اور پہاڑوں کی غاروں سے بھی جہاں بھی تو ہوگا تیرے عمل کو نکال کے باہر لائے گا اور قیامت کا دن تیرے سامنے کر دے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی, رائی تو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی, رایا بیج رایا, لیکن آپ نے چینی تو دیکھی روزانہ استعمال ہو رہی. چینی کا ایک دانہ اٹھائیں, ایک دانہ اس کو ہتھیلی پر رکھیں تو یہ رایا ہے, رایا رائی رایا. اس ایک دانے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی کروڑویں حصے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا اچھا یا برا تو میں اسے کھینچ کر تیرے سامنے کر دوں گا. اتینا بہا کھینچوں گا یوں تیرے سامنے کروں گا پھر تو میں کہوں گا وکفا بنا حاسبین, ہے کوئی میرے جیسا حساب کرنے والا؟ پھر تم انکار نہیں کر سکتے ہو. یہ تیسری چیز ہے جو ہم نے اپنی اولاد کے دل میں اپنے معاشرے میں زندہ کرنی ہے. کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, یہ احساس جوان کی جوانی کو پاک کر دے گا, تاجر کے ترازو کو سیدھا کر دے گا, وکیل کے قلم کو درست چلائے گا, قاضی کے فیصلوں کو درست کر دے گا, بادشاہوں سے ظلم کو نکال دے گا. ملک مظفر محمود مظفر یہ بادشاہ تھا گجرات کاٹیاواڑ کا, بڑی طاقتور سلطنت تھی اس کی. اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں کفن رہتا تھا, اس کو کافور لگا ہوتا تھا. اس کی ذمہ یہ تھا جب تم دیکھو میں کوئی ظلم کا فیصلہ سناؤں تو تم نے کھڑے ہو کر اس کفن کو ایسے لہرا دینا ہے, یہ اس کے ذمہ تھا. تو جب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے, تو جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تو وہ کھڑا ہو کر یوں کر دیتا, وہ کفن کا یوں لہرانا ہوتا تھا کہ ملک محمود وہیں تخت پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا, اور ہوش میں آتے ہوئے اپنے فیصلہ کو واپس لے لے جاتا تھا. یہ ہے احساس آخرت. کسی ماں نے اس کے دل میں یہ احساس بٹھا دیا تھا تو بادشاہ ہو کر بھی وہ اس احساس کے ساتھ زندہ رہا, بادشاہی میں جنت کما گیا. یہ چپڑاسی ہو کے ظلم نہیں چھوڑتا. ہماری تیسری بنیاد ہے کہ ایک زندگی ہے جس کا موت کے بعد ہمیں سامنا ہے اور وہاں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, لہذا ہم آزاد نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم آزاد آئے ہو اور تم پر کوئی نہیں نگران اور تمہیں لوٹ کے نہیں آنا. احسب الانسان ان یترک الصدا. یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ موت کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں نہیں, ایک طاقتور نظام ہے. چوتھی چیز ہے جس پر ہم نے اپنے معاشرے کو اٹھانا اور تشکیل دینا ہے, یا بنی اقم الصلاۃ. اے بیٹا اے بیٹی نماز نہیں چھوڑنے, نماز پڑھو. کوئی معاشرہ اسلامی بن نہیں سکتا نماز کے بغیر, کوئی معاشرہ اسلامی کہلا نہیں سکتا نماز کے بغیر. ساری اعلیٰ صفات ہوں نماز نہ ہو تو وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلائے گا. نماز زندہ ہو, باقی کمی کوتاہیاں ہوں تو یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے. یہاں لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں کو. جب ابو سفیان کو پکڑ لیا نا فتح مکہ پر حضرت عباس لے کر آئے تو آپ نے کہا اس کو ٹھہراؤ اپنے خیمے میں. فجر کی اذان ہوئی تو لوگ دوڑے تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو عباس نے کہا نہیں نماز کے لیے. تو وہ ابو سفیان کہنے لگا یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں, یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں. کہاں ہر بات مانتے ہیں, چاہے وہ یہ مطالبہ رکھے کہ سب کچھ جان بھی دے دو مال بھی دے دو, تو یہ جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں مال بھی قربان کر دیتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ملک دیکھا پر تیرے بھتیجے جیسا ملک میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. تو عباس کہنے لگے ابو سفیان یہ ملک نہیں ہے یہ نبوت ہے, یہ نبوت ہے, بادشاہی نہیں ہے, بادشاہوں کی ایسے نہیں مانی جاتی, یہ نبوت ہے. تو ہمارے معاشرے کی بڑی پہچان نماز ہے. نماز یا بنی اقم الصلاۃ, اقم الصلاۃ ایمان, لا الہ الا اللہ, والدین, وصینا الانسان بوالدیہ حسنا, پھر انہا ان تقم مثقال حبہ, آخرت, جزا سزا, آدمی نیکی اور بدی کا شعور, پھر چوتھی چیز ہے نماز. یا بنی اقم الصلاۃ, نماز کو زندہ کرو. اگر یہ محنت ماں باپ نے کی ہوتی تو آج 95% بے نمازی ہوتے. یہ محنت اگر ماؤں نے کی ہوتی, اگر باپ نے یہ محنت کی ہوتی, تمہاری نسل کے 95% بے نمازی نظر آتے. تو کوئی خال خال ہوتا جو نماز چھوڑتا, ورنہ سب کی دوڑ ہوتی مسجد کی طرف, سب بھاگتے مسجد کی طرف. میرا نوکر 2000 تنخواہ, 1500, 10000, 20000, 40000 میرے سامنے بیٹھا. میں اسے کہتا ہوں بھائی بات سنو, وہ آگے ایسے دیکھتا ہے نہ ہاں نہ ہوں. پھر میں کہتا ہوں بھائی بات سنو, وہ چپ کر کیسے دیکھتا رہتا ہے نہ ہاں نہ ہوں. پھر میں کہتا ہوں بھائی بات سنو, ویسے مجھے دیکھ رہا ہے. پھر میں چوتھی دفعہ کہتا ہوں بھائی بات سنو, اسی طرح دیکھ رہا ہے. پھر میں پانچویں دفعہ کہوں بھائی بات سنو, میری پانچ پکار پر بھی وہ نہ ہاں کرے نہ ہوں کرے نہ چوں کرے نہ چراں کرے, تو میرے دل میں اس کے بارے میں چاہے گا کیا میں اسے رکھوں گا نوکری پر, میں اسے برداشت کروں گا؟ وہ تو کیسا متکبر آدمی ہے, ہماری بلی ہمیں میوں. حالانکہ میں نے اس کو دیا کیا, یہ کیا دکاندار کیا دیتے ہیں بےچارے سیل مین کو 3000, یہ مل والے مزدوروں کو کیا دیتے ہیں 3500, 3500 پہ چولہا جلتا کسی کا آج کے زمانے میں؟ 4000 پہ چولہا جلتا ہے آج کے زمانے میں؟ لیکن احسان کتنا ان کا ہے, وہ ایک دن نام کو ان کو وہ پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں, ایسے ایسے بخیل لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, حکومت ظالموں اور بے وقوفوں کو دیتا ہوں. تو آج کل پیسہ بخیلوں کے پاس ہے, حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے, بارشی نظام درہم برہم ہے, بہار گزر گئی بارش کا قطرہ نہ گرا, زمین تڑپتی رہی پر کلیاں آسمان کی طرف دیکھتی رہی پر انسانوں کی نافرمانیوں نے ان کو بھی تڑپا کے رکھ دیا اور پیسہ چھوڑ دیا. پھر پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر کرتا ہوں, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں. تو اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے, اس نے پیسہ بخیلوں کو دے دیا, اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے, غریب کو دیتے ہوئے مٹھی میں سینہ ان کا آ جاتا. پانچ دفعہ بلایا وہ اٹھ کے نہ آیا تو میرا کیا رویہ ہوگا؟ نکل جاؤ, حساب کرو, اٹھ جاؤ, نکل جاؤ. اور اللہ دن میں پانچ دفعہ آتا ہے بلانے, حی علی الصلاہ, آ جاؤ نا. اور ہر دفعہ میں دو دفعہ بلاتا ہے, حی علی الصلاہ, حی علی الصلاہ, آ جاؤ آ جاؤ نماز. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح. میں تو نوکر کو کوئی نہ کوئی کام دے رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا آ جا مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی ملے گی. حی علی الفلاح, اب تیرے لیے کامیابی مسجد میں ہے, آ جاؤ آ جاؤ. وہ چپ کر کے بیٹھو سویا. آواز آیا حی علی الصلاه حی علی الصلاه، آ جاؤ آ جاؤ. وہ تاش پھر رہا ہے، وہ میچ دیکھ رہا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ اخبار پڑھ رہا ہے، وہ پھر سینما دیکھ رہا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، وہ ہانڈی چک پکا رہی ہے، وہ کپڑا سی رہی ہے، وہ بازار گئی ہوئی ہے. حی علی الصلاه حی علی الصلاه، اثر میں آواز آئی. پھر چوتھی دفعہ حی علی الصلاه حی علی الصلاه، مغرب میں آواز آئی. پھر پانچویں دفعہ حی علی الصلاه حی علی الصلاه، عشاء میں آواز آئی. 95% مرد عورت ایسے بیٹھے رہے، کوئی ہل کے نہ دیا. میں قربان جاؤں سے اللہ کی کرم نوازیوں سے جو اتنا بڑا ہمارا تکبر، دیکھ کر بھی ہمیں روٹی بھی پلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، نیند بھی دیتا ہے، نیند سے اٹھاتا ہے، پیشاب کو آسانی سے اس کا اخراج کر دیتا ہے، سورج چاند کا نظام درست رکھتا ہے. میں تو اپنے نوکر کو پانچ دفعہ نہ ماننے پر اٹھا کے باہر پھینک دوں. میرا اللہ اگر یہ کرتا تو آج 97% وہ سب کے سب مسخ ہو چکے ہوتے. کتنا اس کا کرم ہے، کتنا اس کا احسان ہے کہ 20 برس سے ایک آدمی کو پکار رہی. تمہارے فیصلہ آباد میں ایک دفعہ دو آدمیوں کو ہم مسجد میں لائے. میں نے ان سے بات شروع کی، وہ کہنے لگے کہ آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئے. میں نے سمجھا اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہوں. یہ ادھر تھی جنا کالونی کی ایک مسجد، ان کی عمر تھی کچھ 35 سے 40 کے درمیان. تو میں نے کہا اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہم ویسے ہی مسجد میں پہلی دفعہ آئے. میں نے کہا تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگے آج تک نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہنے لگے آج تک نہیں پڑھا. میں نے کہا کوئی نہ کوئی عید تو پڑھی ہوگی؟ کہنے لگے آج تک نہیں پڑھی. کتنا ظرف ہے میرے اللہ کا، اتنا کچھ دے کر گلتا. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا، کوئی نہیں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، کبھی تو توبہ کرو گے، کبھی تو توبہ کرو گے. وہ اتنا ظلم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی غم نہیں. کرکٹ ہارے اور سب کو غم ہو رہا ہے. کتنی بڑی بدبختی، کتنی بڑی بدبختی کہ ایک فضول اور لہو لہو نافرمانی کی چیز پر غم اور صدمے اور افسوس. 95% فیصلہ آباد غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا. نمازی بھی نہیں روتے، علماء بھی نہیں روتے، تہجد گزار بھی نہیں روتے. ہماری پہچان ہے یا بنی اقنِ الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو. کتنے خوف کا عالم تھا کربلا میں، حضرت حسین نے پیغام بھیجوایا ہمیں نماز پڑھنے دو. ظہر اثر تو پڑھ ہی نہیں سکے، اس سے پہلے شہید ہو. تو شمر نے کہا تمہاری نماز قبول ہی نہیں، کہا تیرا بڑا غرق ہو جائے. آل رسول کی قبول نہیں تو پھر کس کی قبول ہے؟ اسی حال میں ظہر کی نماز پڑھی، اسی حال میں ظہر کی نماز پڑھی اور اثر سے پہلے شہید ہو گئے. اس خوف اور دہشت اور وحشت اور اس الفاظ کہاں سے لوں، الفاظ ختم ہو گئے اس نقشے کو بیان کرنے کے لیے. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے کتنوں نے نماز چھوڑی. تو تمہیں تو اس پہ رونا چاہیے تھا کہ یا اللہ نمازیں برباد ہو گئی. اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ہار گیا، اللہ کرے اور ہارے. جو قوم اپنا شعور مردہ کر چکی ہے، جو عزت اور ذلت کے معیار مٹا چکے ہیں، دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی ہو، یہ ہماری بنیاد ٹوٹی تو گھر کے تو دیوار ٹوٹے تو ہائے نکل جاتے، ایک پودا سوکھ جانے تو ہائے نکل. ہم نے باغ لگوایا آم کا، تو میں ابھی 2 دن پہلے گھر سے وہ کہہ رہا ہوں، چند پودے سوکھے ہوئے تھے. 20-25 ایکڑ میں چند پودوں کا سوکھ جانا کون سا کام ہے؟ لیکن وہ پودوں کا سوکھنا مجھے یہاں چبھ رہا تھا، ادھر لگ رہی تھی کوئی چیز، یہاں آ کے لگ رہی تھی یہ کیوں سوکھ گئے، یہ کیوں سوکھ گئے. جس سے لگوایا تھا میں نے اس کو اسی وقت بلوایا، یہ پودے کیوں سوکھ گئے، ابھی تو انہوں نے پھل بھی نہیں دیا، وہ تو پھلدار بھی نہیں ہوئے. جتھے رات بیٹھی ہے نا اتنا ہی درد ہوتا ہے. دین پہ لگا کیا ہے؟ یہ ہماری بنیاد ہے. یا بنی اقم الصلاۃ. پانچویں چیز کیا ہے؟ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. رے بیٹھے بھلائیوں کا داعی بن، برائیوں کا مٹانے والا بن، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ تیری زندگی کی منزل اور محور ہے کہ تو بھلائیوں کا پھیلانے والا بن اور برائیوں کا مٹانے والا بن. جو کام تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اور اس پر اعتراض ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے نیا دین آ گیا، بستر اٹھا کے چلو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے ہی نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی نہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جنگ میں نوائے وقت پڑھنے سے تھوڑا ہی سمجھ میں آئے گا، یہ ڈائجسٹ پڑھنے سے تھوڑی یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ تو ماں باپ کو کہا جا رہا ہے، اس کو پہلے دن سے دعوت اللہ کا خوگر بنا دو، اس کو تبلیغی بنا دو. یہ بھلائی پھیلاتا پھر رہا ہو، برائیوں کو مٹاتا پھر رہا ہو. اقم الصلاۃ، وامر بالمعروف، ونہ عن المنکر. یہ ہماری پانچویں بنیاد ہے کہ بھلائیوں کے داعی بنو، برائیوں کے مٹانے والے بنو. اس بنیاد پر تو اسلام مدینے کی گلیوں سے نکلا اور کاشغر تک چلا گیا، صرف 80 سال میں. سینیگال تک چلا گیا، صرف 80 برس میں. جنوبی فرانس، پرتگال، اسپین تک اور استنبول کے دروازوں تک پہنچ گیا، صرف 80 برس میں. دیکھو ملک کی حوث نہ تھی، ملک فتح کرنے کے شوق ہوتے تو مکران آنے کی کیا ضرورت. حضرت عمر کے زمانے میں مکران فتح ہوا ہے. حضرت عمر نے پوچھا بھائی اس ملک کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ما اوہا قلیل و بلا اوہا شدید. کیا پوچھتے ہیں؟ پانی اس کا ہے نہیں اور دکھ اس میں بے شمار. تو اس کو فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ زمین کے فاتح بن کر نہیں نکلے تھے، وہ دلوں کے فاتح بن کر نکلے تھے کہ انسانیت کو ظلم سے نکال کر، کفر سے نکال کر، اللہ کا پیغام سنا کر ان کو اسلام کی چادر میں لانا، یہ کام تھا ان کا. اس لیے جو صحرا میں ہیں وہاں بھی جاؤ، جو پہاڑوں میں ہیں وہاں بھی جاؤ، جو جنگل میں وہاں بھی جاؤ، جہاں تک ان کی زندگی نے وفا کی ہے وہ اس پیغام حق کو لے کر نکلے ہیں. یہاں تک کہ 80 برس کے اندر جو آباد دنیا کا بہت بڑا دائرہ تھا جو کھینچا گیا، اس میں اسلام کی شعائیں اور کرنیں انہوں نے چمک چمک کر دلوں کو بھی روشن کیا اور کائنات کو بھی روشن کیا. یہ اس امت کا وہ فریضہ ہے جس کو بھلائے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا کہ بھولنا بھی بھول چکے ہیں. یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، تو بھولنا یار بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں. پھر ایک سطح آتی یہ بھی بھول گیا کہ میں بھولا ہوا ہوں. تبلیغ وہ عمل ہے جس کا بھولنا بھی بھلا دیا گیا. چھٹی بنیاد ہے واصبر علی ما اصابک، صبر کرو. علی ما اصابک، اس کا تعلق پچھلے سب کے ساتھ، صرف تبلیغ کے ساتھ نہیں. علی ما اصابک، جب کلمہ توحید پر آؤ گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب رسالت کے طریقوں پر آؤ گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب آخرت کو سامنے رکھو گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب ماں باپ کی اطاعت پر آؤ گے تو سینے پہ چھریاں چلیں گی. کیونکہ ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے، ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، ان کی اور ہوتی ہیں، ان کا مزاج اور ہوتا ہے، ان کا اور ہوتا ہے، اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. تو سہنا سہنا سہنا اور ہونٹوں کو سینا. اور جب نماز پڑھو گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب دعوت دو گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو گھر چھوڑنا پڑے گا. اس سب میں جہاں جہاں جہاں جو جو گھاٹی آئے، واصبر علی ما اصابک، صبر کو سینے سے لگا لینا. صبر کرو گے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا. تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ قیادت عطا فرمائے، تمہیں عزت عطا فرمائے، تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا فلیکم اہل صبر، صبر والے کھڑے ہو جائیں. ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی چھوٹی سی مختصر، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جنت میں. وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو کوئی حساب تو دے جاؤ، کہ ہمارا کوئی حساب نہیں. تو تم کون لوگ؟ کہ ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں. کہیں گے اچھا اچھا اچھا اچھا، چلیے آپ کا تو کوئی حساب نہیں، جائیے. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو ایسے ہی ملا کرتا ہے. صبر دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں بلا حساب جنت ہے. واصبر علی ما اصابک، علی ما اصاب، علی لفظ علی نے آ کے عجیب مطلب دیا ہے. ایک آدمی کہتا یار میں کتنا صبر کرتا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، پھر میں بھی پھٹ پڑا، پھر میں بھی بول پڑا، اس نے سنائی میں کتنی سنتا، پھر میں بھی بول پڑا. یہ ہمارے ماحول میں ہے، میں کتنا صبر کرتی آخر میں بھی تو، پھر میں بول پڑی، پھر میں پھٹ پڑی، تو علا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کو بھی دفن کر دو, اس کو بھی پی جاؤ. علا ما اصابک, علا لفظ علا نے اس جملے کی نفی کی کہ ہر حال میں پی جاؤ, ہر حال میں سہ جاؤ, ہر حال میں ہونٹوں کو سیلو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو عزتیں دے گا, دنیا میں قیادت, آخرت میں بلا حساب جنت. علا ما اصابک, کیونکہ جب آدمی پھٹتا ہے تو پھر اگلا پچھلا برابر کر دیتا ہے, پھر وہ اگلا پچھلا برابر کر دیتا ہے, برابر سے بھی آگے نکل جاتا ہے. لہذا کا علا ما, جیسے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, جو کچھ بھی یہ تمہیں کہیں میرے نبی تم نے صبر ہی کرنا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں کتنی برداشت کرتا, پھر آخر میں بھی تو انسان ہوں, میں کتنا صبر کرتا, یہ نہیں تم نے کہنا. علا ما یقولون, تمہیں پتھر ماریں, تمہیں گالیاں دیں, تیری ذات کو کوسیں, تیرے عمل کو کوسیں, اور تجھے دکھ دیں, تیرے گھر والوں کو دکھ دیں, تیرے گھر والوں پہ تہمتیں لگائیں, جو کچھ بھی کریں. علا ما یقولون, سب چیز پر تیرا صبر ہونا چاہیے. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, یہی کچھ اللہ ہمیں کہہ رہا ہوں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, صبر کرو, صبر کرو, صبر عزتوں کا زینہ ہے. اپنی اولاد کو سکھاؤ. ساتویں ہماری بنیاد ہے, یہ سب سے مشکل ہے, اس کو سب سے آخر میں رکھا, یہ سب سے اوکھا پرچہ, اس کو سب سے آخر میں رکھا. ہمارے استاد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, بچوں پرچہ پڑھو, جو سوال آسان ہو پہلے حل کرو, جو سب سے مشکل ہو اس کو سب سے آخر میں حل کرنا, کہیں ایسا نہ اسی میں پھنس جاؤ تو سارا وقت اسی میں لگ جائے اور تم پھر بعد میں آسان سوال بھی حل نہ کر سکو. تو پہلے پرچے کو پڑھو, جو سب سے آسان اسے سب سے پہلے حل کرو. تو میں یوں دیکھتا ہوں جب اس ترتیب کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ اپنا استاد یاد آتا ہے کہ اللہ نے بھی اسی ترتیب کو اختیار فرمایا, آسان چیزیں پہلے لائے, جو سب سے مشکل سبق تھا اس کو سب سے آخر, اسے ساتواں پرچہ بنا دے. کہیں چھ پرچے حل کروں پھر ساتواں بھی حل ہوگا, اس کے بغیر وہ ساتواں حل نہیں ہو سکتا. وہ ہے حسن اخلاق, حسن اخلاق, وہ حسن اخلاق, وہ اچھے اخلاق, یہ اسلام کا, یہ اسلام کا, یہ قرآن کا, یہ حدیث کا, یہ فقہ کا, یہ ادب کا, یہ تبلیغ کا, یہ علم کا, یہ زندگی کا سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے, سب سے مشکل ترین سبق ہے. میں نے اس سے مشکل سبق اسلام میں کوئی نہیں دیکھا. اس کو سب سے زیادہ جگہ بھی دی. لا تصعر خدك للناس, ایک جملہ. ولا تمشي في الارض مرحا, دو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, تین. واقصد في مشيك, چار. واغضض من صوتك, پانچ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, چھ جملے اس پر اللہ لایا ہے. چھ جملے کوئی تھوڑے نہیں ہیں قرآن میں, چھ جملے. توحید پر ایک لفظ ہے لا تشرک باللہ, بس. نماز پر ایک لفظ ہے اقم الصلاۃ. تبلیغ پر ایک لفظ ہے وامر بالمعروف. صبر پر ایک لفظ ہے واصبر علی ما اصابک. اور اچھے اخلاق پر چھ جملے ہیں. لا تصعر خدك للناس, سب سے پہلی جو آدمی بدتمیزی زیادہ تھی وہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے, تو سب سے پہلے اس کو بولا, اس کو اللہ تعالیٰ لائے. یہ دیکھو اپنے چہرے کو ایسا نہ کرنا, اپنے چہرے کو. اس لیے ہمارے نبی ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ, پھر اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی اللہ کے دربار میں صدقے کا ثواب. جب دو مسلمان ملتے ہیں تو ان پر سو رحمتیں اترتی ہیں, سو. 99 اس پر اترتی ہیں جو زیادہ گرم جوشی سے ملی, 99 ایک لے جاتا ہے, ایک دوسرے لے جاتا ہے, 99 اس کے لیے جو زیادہ خوش ہو کر مل رہا ہو. ہمارے نبی کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ کیسے تھے اللہ کے نبی گھر میں, تو آپ نے فرمایا وحاکن بسامن, گھر میں مسکرانے والے تھے, بڑے کھلے ماتھے والے تھے, بڑے بڑے ہنسنے والے تھے, بڑے بڑے کھلی طبیعت کے ساتھ رہنے والے تھے اپنے گھر کے اندر. تو پہلی چیز جو آدمی کی بدتمیزی کو ظاہر کرتی ہے اس کا چڑا ہوا منہ, اور اس کا چڑا منہ, اور اس کے چہرے کا کی رعونت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. تو جس چیز پر پہلی نظر پڑے اللہ نے اس کی نفی کی, لا تصعر خدك للناس, چہرے پہ مسکنت لاؤ, مسکراہٹ لاؤ, توازو لاؤ. پھر چال تھی, چال کی اکڑ, مرد میں بھی حرام ہے اور عورت اکڑ کے چلے تو برباد ہو گئی. ولا تمش فی الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلنا. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی کتابوں میں, لو یمشی علی الصراط لم یطئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ. ایک نبی بھیج رہا ہوں, اللہ پہلے امتوں کو کہہ رہا ہے, شاہ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے, ایک نبی بھیج رہا ہوں اس کے ایسی توازو سکھاؤں گا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہوئے کسی جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے گا تو اتنی مسکنت سے رکھے گا کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے. جب وہ خشک لکڑیوں پہ چلے گا تو اتنی آجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے. اور اس کی امت ایڑی مار کے چلے تو کہا لا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. وقصد فی مشک, چال میں آجزی لاؤ. وقصد من صوتک, آواز میں پستی لاؤ. بول کو پست رکھو, بول کو میٹھا رکھو, بول کو سخت نہ بناؤ. سب سے زیادہ جو انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے وہ زبان کے بول سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو دلوں پر نشتر پڑتے ہیں وہ زبان کے بول سے ہیں. شعرا کا کلام پڑھو تو وہ دل کو شیشے سے تشبیہ دیتے چلے آئے. شروع سے عربی ادب ہو, فارسی ادب ہو, اردو ادب ہو, دل کو ہمیشہ شیشے سے تشبیہ دی ہے. شیشے سے تشبیہ دینے میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں شیشہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ جڑتا نہیں. یہ ایک واحد چیز ہے, ہر چیز ٹوٹنے کے بعد جڑ جاتی ہے. شیشہ ایسی بلا ہے, یہ ٹوٹے تو پھر جڑ نہیں سکتا. لاکھ جوڑو نہیں جڑے گا. تو دل بھی ایسی بلا ہے, یہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ جڑنے کا نام نہیں لیتا. اور سب سے زیادہ دل کو توڑنے والی چیز زبان کا بول ہے. زبان کا بول یہ بار کرتا ہے, اور جس سے دلوں کو زخمی کرتا ہے وہ زخم گھاؤ سے بدلتا ہے, وہ گھاؤ ناسور سے بدلتا ہے, وہ ناسور سے رسنا شروع کرتا ہے, پھر وہ رگ رگ میں اس کی کڑواہٹ وہ سرائط کرتی ہے, اور پھر سارا وجود اسی زخم میں زخمی ہو جاتا ہے, اسی ناسور میں ناسور بن جاتا ہے. موت آ جاتی ہے پر دل کا زخم نہیں کھلتا. اس لیے زبان سب سے زیادہ دل کی دنیا کو برباد کرنے والی ہے, اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو آباد کرنے والی زبان کا بول ہے. اللہ تعالیٰ نے میٹھے بول میں جادو رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اچھے اخلاق یہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے. اس پر اللہ کے نبی نے قیمت بڑھا دی. جو چیز مہنگی ہوگی قیمت زیادہ ہوگی. جو چیز قیمتی ہوگی قیمت زیادہ ہوگی. جو چیز بازار میں تھوڑی ہوگی اس کی قیمت اپنے آپ زیادہ ہو جائے گی. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین اور توکل آسمان سے بہت تھوڑا اتارا گیا ہے. دین کی منڈی میں بے شمار صفات کو اتارا گیا, دو صفتیں بڑی تھوڑی اتاری گئی ہیں, ایک صحیح اخلاق, ایک صحیح یقین. چیز تھوڑی ہے قیمت پہلے وقت میں بڑھ, فوراً قیمت بڑھ گئی. چیز تھوڑی ہوئی قیمت بڑھ گئی. اب کیا ہوگا, اب زیادہ قیمت سے یہ چیز حاصل ہوگی. قیمت زیادہ ہے, جہد کرنی پڑے گی. اس پر اگر آپ نے اخلاق کی دولت کو لے لیا تو آگے اس پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک آدمی اتنی بندگی کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں سوتا, عشاء سے فجر پڑتا ہے, عشاء سے جاتا اور فجر پڑتا ہے, اور ساری زندگی نہیں کھاتا, ساری زندگی روزے رکھتا چلا گیا, عید پہ چھوڑا, اور تہجد ساری زندگی پڑھی. عملی طور پر یہ دو کام ناممکن ہیں. عملی طور پر ممکن ہے پہلے دور میں لوگوں نے کیا ہو, طاقت بہت زیادہ تھی. تو اگر کوئی شخص اتنا بڑا عمل لے کر آیا کہ ساری رات میں ایک پل کی اونگ نہیں اور سارے دنوں میں عید کے علاوہ کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہوا, یہ شخص جب میدان محشر میں اپنا عمل پیش کرے گا تو اچھے اخلاق والا اس سے بھی اوپر کے درجے پر کھڑا ہوگا. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اپنے انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہوگی, میرے پاس بڑا بنگلہ ہوگا, میرے پاس بڑی دولت ہوگی, میری عزت ہوگی. وہ عزت میری نہیں ہے, وہ ان چیزوں کی ہے. وہ چیزیں مجھ سے ہٹا لو تو مجھے کوئی پوچھے گا. ایک منصب کی عزت ہے, ایک ذات کی عزت ہے. منصب کی عزت دھوکا ہے, ذات کی عزت حقیقی چیز ہے. دین حقیقی عزت لاتا ہے, مناسب جھوٹی عزت لاتا ہے, جھوٹی. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. یہ صرف ایک گھنٹے کی بات سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی, صرف قرآن پڑھ لینے سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی, صرف کتاب پڑھ لینے سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے ماحول چاہیے, فضا چاہیے جس میں مسلسل چلنا پڑتا ہے, تب جا کر یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں. ان کو گھر میں لانا, ان کو اولاد میں لانا, معاشرے میں لانا, ان بنیادوں کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے اندر بننے والی عمارت کو کہا جائے گا اسلامی عمارت, اسلامی گھر, اسلامی شہر, اسلامی حکومت. شریعت نافذ کرنے سے ملک اسلامی نہیں بنا کرتا, حکومت کے اسلامی ہو جانے سے ملک اسلامی نہیں بنا کرتا. جو کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں ہے کہ حکومت یوں پھیرے گی اور سارے لوگ وہ مسلمان متقی بن جائیں گے, پرہیزگار بن جائیں گے. یہ تربیت ہے, اور تربیت کے بغیر کوئی چیز سرے نہیں لگتی اور وہ توڑ نہیں چڑھتی. اور تربیت کا کام اللہ نے ہمیں تو تبلیغ کی شکل میں دیا ہے. اس میں وقت لگاؤ, اس میں پھرو, تو اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی بنائے گا, وہ جہان بھی بنائے گا. اس کے ارادے بھی کرو, ہمت بھی کرو, اور مجھے جلد مورخہ 28